hindi ka't porma. At kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Minsan siya ay kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang mananaginip. Pagkasama mo siya ay ligaya na walang patid. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ba't hindi pa na ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap.